Dodatkowo otrzymasz 3 kg kawy Jakobs w zestawie. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 21 045 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. Polska zaskarżyła rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. Japończycy oddają hołd ofiarom trzęsienia ziemi tsunami, które 10 lat temu nawiedziło wyspę. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 21 045 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 375 zakażonych, a wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim, a najmniej w województwie opolskim. W ciągu pierwszej godziny na szczepienie przeciw COVID-19 zarejestrowało się ponad 100 tysięcy seniorów w wieku 69 lat. To 1/4 wszystkich osób z rocznika 1952. Które mogą się zapisać. System rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 działa bardzo dobrze i nie odnotowano problemów z jego funkcjonowaniem, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Tym razem infolinia i wszystkie systemy działają bez najmniejszych zacięć. Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże. Zarejestrowała się już 1/4 osób z rocznika 1952, podkreślił szef kancelarii premiera. Przez tą pierwszą godzinę, bo zapisy trwają od godziny 6, mamy już ponad 100 tysięcy zapisanych seniorów w wieku lat 69. Ta grupa łącznie liczy 460 tysięcy osób. Na szczepienie można zapisać się przez internet za pośrednictwem e-rejestracji. Poprzez bezpłatną infolinię pod numerem 989, SMS-owo pod numerem 664 908 556 oraz osobiście w konkretnym punkcie szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości mechanizm powiązania wypłaty funduszy z kwestią praworządności. Jest on powiązany z obecnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli. Polska nie zawetowała wtedy budżetu, bo we wnioskach ze szczytu zapisano, że samo stwierdzenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Według polskich dyplomatów to chroni kraje przed ryzykiem arbitralnych nadużyć mechanizmu i wykorzystywania go do decyzji motywowanych politycznie. Kilka godzin po zakończeniu szczytu Komisja Europejska zobowiązała się w specjalnej deklaracji do zastosowania ustaleń unijnych przywódców. Mimo to Polska zapowiadała, że zaskarży mechanizm warunkowości do Trybunału Sprawiedliwości, by sprawdzić jego zgodność z traktatami. Polscy dyplomaci mówią, że samo rozporządzenie ma wiele dwuznaczności i że tę sprawę powinni rozstrzygnąć sędziowie w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa nabór wniosków do rządowego programu Aktywni Plus, przeznaczonego dla seniorów. Celem programu jest m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, zwiększanie ich bezpieczeństwa, a także umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przypomina, że na składanie wniosków zostały jeszcze tylko 2 tygodnie. Program Aktywni Plus skierowany do organizacji pozarządowych. Do 26 marca można wnioski składać. On ma poprawić sytuację osób starszych, czyli poprawić ich aktywność, dać im takie możliwości funkcjonowania, działania, poprawić kwestie bezpieczeństwa, wolontariatu, ale również usług opiekuńczych. Program Aktywni Plus ma zastąpić realizowany do końca ubiegłego roku program Aktywność Społeczna Osób Starszych ASOS. Ma być realizowany do 2025 roku. Litwa obchodzi dziś 31. rocznicę odzyskania niepodległości. 11 marca 1990 roku kraj ten jako pierwszy spośród radzieckich republik ogłosił suwerenność. Za niezależność od Moskwy opowiedziało się 124 deputowanych Rady Najwyższej Litwy. Wśród nich było 4 Polaków. Dziennikarz Kuriera Wileńskiego Antoni Radczenko przypomina jednak, że pozostałych 6 przedstawicieli polskiej mniejszości wstrzymało się wówczas od głosu. Jego zdaniem miało to długofalowe konsekwencje. To chyba odzwierciedla się w tych ciągłych niezałatwionych sprawach, jak na przykład ustawa o mniejszościach narodowych. Jeden z sygnatariuszy aktu przywrócenia państwa litewskiego, Zbigniew Balcewicz, mówił, że 31 lat temu sytuacja była bardzo napięta. Trzeba było podejmować decyzje, chociaż mówiłem, że ja popieram, tylko było to jakoś trochę tak niespodzianie, przynajmniej dla deputowanych Polaków.

my street, been on the freeway, turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. No już 13 minut po godzinie 12. Witamy Państwa ponownie w audycji Trójka do trzeciej. Już za chwilę trójkowy felieton kulturalny, ale wcześniej w naszych spotkaniach muzycznych i w tej części gitarowej nagranie już ponad 40-letnie. No i tu nie tylko bardzo trójkowe, nie tylko dlatego, że trwa 3 minuty i 33 sekundy, ale także dlatego, że fantastycznie brzmi. A pierwsze skrzypce tu dla mnie przynajmniej na basie gra John Deacon. Okazja do tego, by zrobić głośniej. I jeszcze głośniej. another one bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Hey. Wiosenne porządki zrobione. Znaczy się membrany przedmuchane w głośnikach. Fantastyczna ósma płyta Queen The Game z 1980 roku. Dobry rocznik. 17 minut po 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Nie chciałabym Państwa zawstydzać, ani tym bardziej siebie, ale zadam to pytanie. Kiedy ostatni raz byliście zawstydzeni? Już się prawie zarumieniłam, zadając to pytanie, ale prawie znaczy de facto wcale. No to teraz to chyba powinnam się zawstydzić, że się nie zarumieniłam ze wstydu, czy nie? W każdym razie, czego się wstydzicie? No tak na co dzień, w zwykłym rytmie dnia i nocy. Oczywiście nie mówię o jakichś przykrych dokonaniach życiowych. W tej zwykłej codzienności wstajemy rano, myjemy się, ubieramy, śniadanko, szkoła, praca, dom. I co? Co może nas zawstydzić i dlaczego? W ogóle, czy poczucie wstydu jest dobre czy złe? A może nie należy tego rozpatrywać w tych kategoriach, a jak nie w tych, to w jakich? Wstyd czy zawstydzenie, trzeba przyznać, są namacalne. Purpura na twarzy, pot tu i tam, drżenie kończyn górnych lub dolnych, lub wewnętrznie. Tam pali, tu piecze. To nie jest takie nic. To poważna sprawa, wręcz dosłownie bolesna. A sprawy poważne, bolesne, a już na pewno wstydliwe, poruszają większość artystów, zwłaszcza artystów teatru. Ewa Dołkowska, Magdalena Cielecka i Jaśmina Polak opowiadają o procesie przeżywania wstydu, uciekania od niego, przekazywania go sobie nawzajem przez kolejne pokolenia kobiet. Spektakl wyreżyserowała Małgorzata Wdowik. Spektakl ma tytuł Wstyd. Przez kolejne 3 dni można go zobaczyć na platformie VOD Nowego Teatru. Swoją drogą ciekawe, czego się wstydzili nasi dziadowie, prababki, czego wstydzili się prawie nadzy melanezajczycy z Dalekiej Oceanii, czego wstydzi się taki cyberszef albo cyberszefowa, albo co mogłoby zawstydzić rozgogolonych plażowiczów nad Bałtykiem czy Adriatykiem. A ponieważ spektakl jest jutro, a warto sobie już dzisiaj poprawić humor i rozważyć sprawę wstydu, proponuję zrobić sobie taką listę rzeczy, których Państwa zdaniem należy się wstydzić, czy też które powinny zawstydzać, ale nie siebie, tylko szefa, jakiegoś znanego aktora, koleżankę bądź kolegę z pracy i sąsiada bądź sąsiadkę zza ściany. Ewentualnie można pomyśleć o niektórych osobach z własnej rodziny. A potem proponuję przeczytać taką listę i zastanowić się, czy to, co tam jest napisane, nas zawstydza, czy nie. Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Taka rekomendacja kulturalna brzmi naprawdę interesująco. Sztuka o sztuce, uciekanie od wstydu. No, a przecież wstyd jest nam potrzebny. I to nie tylko nad Bałtykiem czy Adriatykiem. Już nikogo o drogę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinie 12 mówimy głośniej, głośniej, ale także mamy na uwadze to i zresztą wielokrotnie już od kilku lat Trójka także włącza się w akcje społeczne skłaniające nas do tego, byśmy dbali o słuch i to w naszym codziennym życiu czy w naszych praktykach. Także w związku z słuchaniem, dajmy na to muzyki czy uczestnictwem również w tych wirtualnych koncertach. A już za chwilę przeniesiemy się do świata, gdy nagle utrata zmysłu słuchu i to przez muzykę może oznaczać, że jego świat czy styl życia właściwie w jednym momencie rozpadają się i to na jego oczach. Za chwilę o filmie, który jest chwalony nie tylko za świetny warsztat i poruszającą historię, a ta historia naprawdę niezwykła, ale też za rewelacyjne kreacje aktorskie. Zachęcam Państwa, bo to rekomendacja kulturalna wprost nieoczywista, ale godna polecenia. Być może na zbliżający się weekend. Witaj kochanie,

Ruben przy swoim zestawie perkusyjnym wykonuje ostatnią solówkę. Solówkę, która kończy koncert. Na scenie znajduje się także jego dziewczyna. W tej roli Olivia Cook, a Rubena gra doskonały Riz Ahmed. Beata Kwiatkowska, dziennikarka filmowa Radiowej Dwójki. Podczas wykonywania tej solówki czuję, że jest coś nie tak. Słyszy dźwięk stłumiony, słyszy dźwięk nierówno. Kiedy kończy się koncert, nie słyszy. Te wrażenia dźwiękowe są dla nas, widzów, dostępne. Czujemy i słyszymy tak, jak słyszy Ruben. Dźwięk został zrekonstruowany przez osoby pracujące nad nim, tak żebyśmy my czuli się tak jak Ruben, jak bohater tego filmu. Udało się to zrobić, dlatego będą Państwo czuli się niekomfortowo. Będą szumy, będą piski. Z tym mierzy się Ruben, idzie do lekarza. U lekarza słyszy niepokojącą diagnozę, nie wierzy w to. Ale ta decyzja i ta zmiana w jego życiu powoduje, że wszystko się zmienia. Sound of Metal to podróż do świata osób niesłyszących i niedosłyszących. Tego samego świata, który dla Filipa Janickiego, widza filmu, jest codziennością. Jak ktoś się mnie pyta o to, jak słyszę dźwięki i tak dalej, to ja zawsze odpowiadam, że ja prawdopodobnie nie będę słyszał świergotu ptaka tak jak normalny człowiek, bo ja nie wiem, jak słyszy normalny człowiek. To, że mam aparaty słuchowe, pozwala mi na to, że słyszę tego ptaka. Ale czy to jest ten sam dźwięk, który słyszy normalny człowiek, to nigdy tego nie będę wiedział. Myślę, że największą taką różnicą między mną a innymi ludźmi jest to, że ja nie wykształciłem sobie takiego postrzegania słuchowego. Czyli na przykład jesteśmy w barze, siedzimy przy stole, jest 10 osób, wszyscy gadają. I ta kakofonia dźwięków, które słyszę, bardzo często patrzę na... mimowolnie na usta, mimo że nie nauczyłem się tego uczytać z ruchu warg, albo nie nauczyłem się języka migowego, to jednak posiłkuję się tym, tak chyba naturalnie miałem, tak nieświadomie. Dla bohatera Sound of Metal ratunkiem mogą być bardzo drogie implanty. Jego dziewczyna boi się też, że stres może sprawić, że wróci do narkotyków, których nie brał przez ostatnie 4 lata. Myślę, że Ruben poznaje nowego siebie. I zdecydowanie widać to w ostatniej scenie Sound of Metal, dlatego że on wykonuje ogromną pracę i przebywa długą podróż. Zaczyna się od szoku i zaczyna się od niedowierzania. Jak to? Ja teraz mam być osobą, która nie słyszy. Zatem doświadczyłem jakiegoś defektu, czyli jestem gorszy. Ale bardzo szybko, będąc częścią społeczności osób głuchych, które przebywają z nim w ośrodku, przełamuje się. Poznaje język migowy, zaczyna migać, zaczyna również czuć, że ten świat może należeć do niego i ten świat może być jego światem. Sound of Metal to film, w którym szczególną rolę odgrywa dźwięk. Reżyser dźwięku tego filmu spróbował doświadczyć również tego, co dzieje się z ciałem człowieka, kiedy przebywa w kompletnej ciszy. A taką ciszę zagwarantowała mu komora bezechowa. Takie miejsce, w którym nie słychać nic z kakofonii dźwięków z otoczenia, tylko słychać siebie samego. No i trzeba wtedy wybrać, czy to jest komfortowe, że nagle słyszymy krążącą w naszych żyłach krew, że nagle słyszymy swój organizm. Czy to dobrze, czy to źle? Ale wracamy do Sound of Metal. Dlatego radzę Państwu, żeby po pójściu do kina zająć środkowe miejsce w sali. Tam słychać najlepiej, niezależnie od jakości dźwięku. A wtedy podróż do świata, którego na co dzień nie znamy, gwarantowana. A jeśli chcą Państwo poznać świat osób, dla których dźwięk jest abstrakcją, zachęcamy do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej Między ciszą a ciszą. To historia Marty i Adama. Ona jest aktorką, on migającym poetą. Ona może korzystać z implantu, on nigdy nie słyszał. Premiera w Radiowej Dwójce dziś o 21.30. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas.

wszystko ładnie, pięknie. Informacje od pana Karola, tylko skąd wziąć tyle czasu, by spędzić, oglądać, korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw kulturalnych, które państwo polecają. A właśnie mówiłem, że mnóstwo fantastycznych rzeczy, projektów, filmów, a to nie nasze ostatnie słowo. Za 14 minut, 13. Fajny film. No właśnie, film. Film Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato zadebiutował w konkursie filmów mikrobudżetowych ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Teraz trafia do naszych kin, bo to jedna z premier tego tygodnia. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A to już oddajesz film publiczności. Z jakimi emocjami? Przede wszystkim z wielką radością, bo nie spodziewałem się, że ten film tak szybko wejdzie do kin. No i to, że trafiamy teraz do kin właśnie w liczbie ponad 70 kopii, mimo tego, że są ograniczenia pandemiczne, no to jakoś bardzo mnie cieszy, bo to jest taki kameralny film. No tak naprawdę jego sukcesem jest, że do tych kin trafiam. To jest też film, który myślę, że może nam przynieść sporo pozytywnych emocji, trochę też wzruszeń, niespodzianek, no i na pewno powiewu lata, tak? Mam nadzieję, że to właśnie będzie taki film, który trochę będzie wytchnieniem w tych trudnych czasach, bo historia, którą opowiadamy, jest właśnie taka wakacyjna. Ma dużo takich momentów komediowych, lżejszych, chociaż też są takie momenty bardziej dramatyczne, ale też myślę, że to jest taki film, który jakąś taką nadzieję niesie ze sobą i też jak przystępowałem do prac nad nim, jak sobie wyobrażałem w ogóle swój debiut, no to zawsze chciałem, żeby to nie było takie kolejne depresyjne polskie kino, tylko coś, co ma też takie przesłanie, że w życiu tak naprawdę nie jest aż tak źle, tylko są momenty ciężkie, ale są też piękne chwile i też taki film właśnie zawsze chciałem nakręcić. Poza wszystkim innym trochę to jest też film o uczuciach, zresztą uczuciach przeżywanych przez różne pokolenia. Na pierwszym planie jednak ta młoda para, właściwie bardzo młody chłopak i trochę starsza dziewczyna, która staje się dla niego obiektem uczuć właśnie. Dosyć nietypowe. Znaczy ja wiem, czy nietypowe. Nietypowe to chyba nie, no bo to wydaje mi się, że przynajmniej połowa chłopaków jest zakochanych w starszych od nich dziewczynach, które przeżyły więcej i które wydają się może trochę niedostępne i tajemnicze. No i to jest też przypadek właśnie jednego z głównych bohaterów, czyli Mirka. 17-latka z Trzebini, który odbywa wakacyjne praktyki w masarni, podczas gdy do Trzebini, do jego miasteczka przyjeżdża właśnie Agata, którą on się fascynuje. Ale też ten schemat chciałem przełamać, bo równie mocno, a nawet mocniej fascynuje się Agatą dziadek Mirka, który jest chory na Alzheimera i który w dziewczynie widzi swoją kochankę sprzed lat. A no właśnie, to jest też pewna tajemnica, tej nie zdradzamy. Kogo zaprosiłeś do współpracy w tych głównych rolach? Miałem bardzo dobrą obsadę i miałem to szczęście, że właśnie wszyscy aktorzy, którymi chciałem pracować, zgadzali się na udział w tym filmie. W roli Mirka Nikolas Przygoda, w roli Agaty Sandra Drzymalska, w roli mamy Mirka. To jest taka postać, o której w sumie niewiele się mówi, ale ja uważam, że jest sercem tego filmu. Anita Poddębniak, w roli dziadka Maciej Grzybowski. Ale też mamy jeszcze znakomitych aktorów na drugim planie. Tadeusz Łomnicki, Wiesław Kupczak, Alina Hechelska, Wojciech Gałziński. To wszystko są bardzo dobrzy aktorzy, może nie aż tak bardzo znani, jak na to zasługują, ale aktorzy, z którymi się świetnie pracowało i którzy stworzyli w tym filmie świetny zespół. No i resztę już zobaczymy na ekranie. Zapraszam i życzę pięknych emocji w kinie. Czyli każdy będzie miał swoje lato. Każdy będzie miał swoje lato w marcu, mam nadzieję, może jeszcze w kwietniu. No i jakoś się przygotuję do tego lata, które już będzie, mam nadzieję, trochę lepsze niż ostatnie. Z Tomaszem Jurkiewiczem, reżyserem komediodramatu Każdy ma swoje lato, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za oknami przedwiośnie, a film od jutra w naszych kinach. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie.